Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 kwietnia, minęła 11. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. W sądzie w Lublinie jest akt oskarżenia przeciwko międzynarodowemu cybergangowi. Oszuści wykradli skąd ponad 150 milionów złotych. Nie jest źle z ratownictwem górniczym, ale mogłoby być lepiej. Za chwilę wnioski po Inspekcji Najwyższej Izby Kontroli. Numer 997 nie tylko na policję, niedługo ma działać jak 112. Sprawa dotycząca hakerów, największa w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości, znajdzie swój finał w lubelskim sądzie. Prokuratura ma już akt oskarżenia przeciwko 18 cyberprzestępcom, którzy z kont bankowych wykradli ponad 150 milionów złotych. Wykorzystywali oni do tego metodę tak zwanego phishingu. Phishing polega na tym, iż zdobywane są dane informatyczne w celu kradzieży pieniędzy z konta bankowości elektronicznej. Wykorzystywali oni do tego wyspecjalizowane oprogramowanie typu Trojan i w ten sposób zdobywali dane informatyczne z bankowości elektronicznej, czyli z naszych kont banku. To była na szeroką skalę działająca, hierarchicznie zbudowana międzynarodowa grupa przestępcza. Mówił Maciej Florkiewicz z Prokuratury Krajowej w Lublinie. Wśród oskarżonych jest trzech kierowników grupy. Im grozi do 15 lat więzienia. Przestępcy działali w kilkunastu państwach Unii Europejskiej, a także na Ukrainie i w Rosji. W sumie w cybergangu było około 500 osób, głównie Polacy i Łotysze. Wystawili prawie 150 fałszywych faktur opiewających na blisko 450 milionów złotych. Budżet mógł stracić na nich ponad 80 milionów złotych. Prokuratura Regionalna w Warszawie postawiła zarzuty dwóm prezesom stołecznych firm. Odpowiedzą nie tylko za wystawianie fałszywych faktur, ale też za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe oraz pranie brudnych pieniędzy. Na ich trop wpadł generalny inspektor informacji podatkowej. Grupa działała od maja zeszłego roku. Podejrzanym grozi od 3 do 25 lat więzienia, a także grzywna. Jest dobrze, ale wskazano także na niedociągnięcia. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła system ratownictwa górniczego w Polsce. Okazało się, że brakuje odpowiednich szkoleń ratowników, odpowiedniej opieki lekarskiej i pełnego finansowania. Mimo tych uchybień system, jak to określono, działa sprawnie i pozwala na skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych. Kontrolerzy sprawdzili działalność Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz służby ratownicze w samych kopalniach. W jednej z nich odkryli, że ratownicy nie mieli odpowiednich szkoleń, wyjaśnia Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. W jednym z czterech skontrolowanych zakładów górniczych stwierdzono m.in., że z 27 ratowników objętych badaniem tylko jeden w roku 2014 i jeden w roku 2015 uczestniczyli we wszystkich 6 wymaganych ćwiczeniach. Dodatkowo NIK stwierdza w raporcie, że za bezpieczeństwo medyczne w 29 śląskich zakładach górniczych, w tym 24 prowadzących wydobycie, odpowiadali w tym samym czasie ci sami lekarze. To mogło utrudnić szybkie przeprowadzenie akcji ratowniczej. W latach 2014-17 w polskich kopalniach węgla kamiennego doszło do ponad 6,5 tysiąca wypadków, w których zginęło 52 górników, a 43 zostało ciężko rannych. 997 to będzie numer nie tylko na policję. MSWiA zdecydowało, że zostanie on włączony do systemu centrów powiadamiania ratunkowego. Najpierw na Śląsku sprawdzono, jak to będzie działać, a w kolejnych miesiącach obowiązki 997 mają przejąć CPR-y w innych częściach kraju. To oznacza, że nie będzie różnicy, czy w sytuacji zagrożenia wybierzemy policyjny numer, czy 112, tłumaczy rzecznik komendanta głównego Policji Mariusz Ciarka. Te rozmowy będą już prowadzone przez pracowników wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego, tak aby konkretne akcje, działania ratownicze skoordynować. To ci ludzie, którzy swoją pracę wykonują bardzo profesjonalnie, będą rozpytywać nas, czy konieczna jest pomoc tylko jednej służby, na przykład policji, czy być może jest to zdarzenie poważniejsze, gdzie oprócz policji trzeba wysłać straż pożarną lub pogotowie, czy nawet naraz wszystkie trzy służby. MSWiA podaje, że dzięki zmianie policja i inne służby nie będą musiały zajmować się fałszywymi zgłoszeniami lub takimi, które nie wymagają ich interwencji. Z danych ministerstwa wynika, że w zeszłym roku operatorzy centrów powiadamiania ratunkowego numeru 112 odebrali blisko 8,5 miliona fałszywych zgłoszeń. To prawie połowa telefonów, jakie do nich wykonano. To był serwis Trójki. Sporo słońca, ale na zachodzie i północy oraz w Karpatach więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Chwilami opady będą intensywne, a burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Od 24 stopni nad Zatoką Gdańską do 27 w centrum i 28 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym.

Kompozycja zatytułowana Me and My Present Reason. W dniu jazzu w Trójce Kuba Więcek Trio to była nasza piosenka dnia. W tej zapowiedzi dzisiejszego spotkania z jazzem w programie trzecim usłyszeli Państwo, że pojawią się kompozycje nieśmiertelne i teraz jedna z nich. Temat Rosemary's Baby, Krzysztof Komeda, wokalnie Mia Farrow. Jest 13 po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Teraz Grażyna Dobroń. Plany na majówkę są? No myślę. Ja już byłam z koleżankami w Chatce Górzystów w Jakuszycach, gdzie mają pyszne naleśniki biszkoptowe z jagodami. No i byłam też w Izerce, gdzie przestrzeń cudna, a pola pełne zawilców, kaczyńców i storczyków. Na majówkę wybiera się też Wiola Pietrzak, antropolog kultury, która zamieniła swoje miejsce pracy, galerię sztuki, na sklep ekologiczny. I tam ją właśnie poznałam. Od 3 lat nie byłam na wakacjach, nie byłam nawet na dłuższym weekendzie. Jedziemy zwiedzać miasta, w których nie byliśmy, polskie. Toruń i Bydgoszcz. Ja chyba jestem pracusiem i jak ktoś chce mi dopiec, to mówi, że jestem pracocholikiem wręcz. Nie umiem odpoczywać. I tego też dzięki chorobie tak naprawdę się uczę, ale to ciągle się uczę i nie jestem w tym mistrzem, więc czasem mam takie poczucie, że czas mi ucieka, ja tak za wiele nie zrobiłam, więc takie odpoczywanie i patrzenie w sufit, patrzenie na piękne niebieskie niebo, przepływające chmury, to myślę, że dopiero przede mną, może ta majówka będzie przełomowa. Powiedz mi, jak można było się doprowadzić do choroby? Ja miałam 15 lat, jak zaczęłam już szukać przyczyn choroby. Ból stawał się nie do zniesienia, on w końcu doprowadzał do tego... A co cię bolało? Brzuch, ale promieniował na nogi, na kręgosłup, więc czułam się trochę jak taka staruszka od niekiedy. Moment krytyczny przyszedł, kiedy ten ból doprowadzał mnie do omdlenia. Ja mam taki wspaniały organizm, tak o nim zawsze mówię, który jeśli coś jest ponad mój próg wytrzymałości, to po prostu albo każe mi zasnąć, albo no, tak jakby odcina mnie od rzeczywistości i mdleje. Zwykle po tym śnie, czy po tym jak się ocknę, jest trochę lepiej, tylko że to się powtarza już z taką częstotliwością, że utrudniało po prostu prostu codzienne życie. Nie byłam w stanie nawet umówić się na jakiś konkretny termin, bo ja nigdy nie wiedziałam, czy po prostu będę się źle czuła. Gdzieś tam niektórzy ludzie się odsuwali, bo myśleli, że coś ze mną nie tak, w kółko odwołuję spotkania na przykład. Pracy ukrywałaś to skrzętnie? Tego nie ukrywałam i miałam zawsze bardzo wyrozumiałych pracodawców. Też nie od początku wiedziałam, co mi jest. Lekarze powtarzali, że taka moja uroda, mam boleć i no, mam się przyzwyczaić. Silne leki przeciwbólowe i tak po prostu żyć. No ale nastąpił taki moment, kiedy ból nie był jakby do zniwelowania. Ja nie mogłam go jakby zatrzymać. Jedyne, co mogłam robić, to cierpliwie czekać, aż minie. A cierpliwości mi nie brakuje, więc ja tak godzinami, dniami nawet leżałam w domu. 8 lat nie wiedzieliśmy, co to za choroba. Można mówić, że choroba została wyleczona? Ja lubię mówić o tym, że nie została wyleczona, ponieważ ona czasem jeszcze się odzywa. Teraz już wiem, w jakim momencie może się odezwać, mogę się na to jakoś przygotować. Nie wiem, czy kiedyś będzie wyleczona. Uchodzi za chorobę nieuleczalną. W Polsce ja lubię mówić, że ją okiełznałam. Jest to endometrioza, choroba, która dotyka według statystyk co 10. młodą kobietę w Polsce. Z tego, co ja się zorientowałam, jest to na poziomie takim podstawowym pewien konflikt między kobietą, która jest boginią, która rodzi dzieci, która jest dawcą życia, a kobietą sukcesu pędzącą w czerwonych szpilkach. Jeśli nie zgadzają się te dwie części, wtedy zaczyna się endometrioza. No właśnie, uważa się, że endometrioza dotyka właśnie kobiety ambitne. Często dotyka kobiety, które nie miały dobrego wzorca kobiecości w domu rodzinnym. W pewnym momencie zupełnym przypadkiem, naprawdę takim szczęśliwym zrządzeniem losu, dowiedziałam się o lekarce, która podchodzi tak całościowo, holistycznie. Ja po prostu uwierzyłam, że to, co mi powiedziała pani doktor, że będę spełniać te warunki, będę się starać, bo to nie jest takie leczenie, że dostajemy tabletkę. Ja musiałam całe swoje życie poniekąd zmienić. Począwszy od bardzo banalnej rzeczy, musiałam zacząć wstawać wcześniej. Ja jestem śpiochem. Ja wstawałam przed 6 rano, żeby najpierw wypić jakiś tam sok, później wziąć jakieś suplementy. Między jednym a drugim musiały być przerwy. Tu 20 minut, tu 30. Wychodziło na to, że ja muszę mieć rano 3 godziny dla siebie. I dla mnie to było z początku takie fizyczne. No ja po prostu wstawałam, robiłam, ale w końcu zauważyłam w tym też głębszy sens, że ja mam czas dla siebie. Więc to jest taka piękna, fascynująca podróż. Jak zmieniło się to twoje życie codzienne? Musiałam wypełnić bardzo obszerną ankietę i tam między innymi musiałam wpisać, czy jestem zadowolona z życia zawodowego. Wtedy wszystkim pewnie wokół wydawało się, że ja powinnam być zadowolona. Prowadziłam galerię sztuki, chwalono mnie, dostałam nawet jakąś nagrodę. Ale ja wewnętrznie jednak czułam, że ja chciałabym robić coś zupełnie innego i wpisałam w tej ankiecie 4 lata temu, że chciałabym mieć sklep z ekologiczną żywnością. Tak naprawdę ta choroba dała mi taką siłę do tego, żeby spełniać swoje marzenia, a nie marzenia innych. Mam taką misję, żeby jednak o tej chorobie mówić i pokazywać, że naprawdę można z nią normalnie żyć. Nie chcę też żałować, że takiego momentu się doprowadziłam, bo widocznie taki moment... Świadomość masz teraz. Taki moment był mi potrzebny w życiu, ale teraz jestem tak dużo bardziej świadoma swoich emocji. Prościej mi wyrażać to, co czuję, to, co chciałabym. No dużo dowiedziałam się o jedzeniu, poznałam dużo fantastycznych ludzi. No ja jestem w zasadzie wdzięczna, że zachorowałam tak naprawdę. Uważam, że jeśli jest wolne, można sobie na to wolne pozwolić, pracując wydajnie kiedy indziej. Nie doszłam do tego od razu, to przyszło chyba najpóźniej, ale zauważam, że kobiety z endometriozą są bardzo wymagające, ale nie wobec innych, ale wobec siebie. One uważają, że muszą zrobić w domu wszystko, muszą mieć wysprzątane, muszą zarabiać pieniądze, muszą zadbać o męża, odebrać dzieci z przedszkola, uprasować i tak dalej. Na pewno praca nie ucieknie, obowiązki nie uciekną. Po prostu wypocząć, zwolnić i zrozumieć, że my naprawdę wszystkiego nie musimy. Są też inni. U nas na razie pogoda cudna. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo i bardzo pozdrawiamy góry z Warszawy, z Myśliwieckiej, gdzie dziś dzień jazzu. Siłowanie sposób temu że Mania Mienia, Pat Metheny i Anna Maria Jopek. Listy od Państwa płyną, bardzo serdecznie dziękuję, choć niemały problem sprawił mi Pan Mariusz, który postawił przede mną zadanie. A list Pana Mariusza jest taki, słuchamy z małym Bartkiem. Bartek mówi, że ten jazz to taka muzyka od końca i nie wie, kiedy stuknąć do rytmu. I teraz pojawia się zdanie, które zdaje się jest zadaniem dla mnie. I jak to wytłumaczyć? Pozdrawiam. Nie, żebym nie chciał odpowiedzieć, ale i nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak odpowiedź pokrętna, ale mi się wydaje, że jeśli chodzi o tę muzykę, nie trzeba niczego tłumaczyć. Należy tylko wspólnie, panowie, słuchać. Pojechał w obce strony na koniku wronym. O, jak ciężkie od smutku ma serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej ciężko się rozstać z dziewczyną, po twarzy łzy mu płyną. Gdy królu źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Pyta królowa pani, kto go tak w serce zrani. Po rozłące kto smutek wypowie, będziesz paziem królowy. Potem z dworką wesele, jedno serce, a smutku tak wiele. Dniu Jazzu w Trójce, Wanda Warska i Czesław Nieman. Panie redaktorze, czy nie dałoby rady wprowadzić tego dnia jazzu tak ze trzy razy w tygodniu? Cudnie gracie od rana. To napisał pan Bolesław z Warszawy. Panie Bolesławie, nie wiem, bo to nie ja o tym decyduję, a wydaje mi się, odpowiadając na pana list, za który dziękuję, że brzmi tak ładnie, dlatego że nie zdarza się codziennie. Ale w związku z tym, że dziś się zdarza, sięgam jeszcze po płytę Michała Urbaniaka. Michał Urbaniak Quartet, tytuł kompozycji Kujawiak Goes Funky. Thank you. Michał Urbaniak, Quartet. Cudowna podróż, jak to Kujawiak przeradza się w funki, a potem z funki znowu przeradza się w Kujawiaka. Dziś dzień jazzu w Trójce. Zostało nam jeszcze w programie do południa kilka utworów, bo przed 12 przypominam Państwu o kolejnym odcinku Lektury. Janusz Majewski, Ryk Kamiennego Lwa. To jeszcze przed 12 dziś w programie trzecim. A na razie przypomnijmy nowi singles. Nie wiem jak Państwo, ale ja dawno nie słyszałem nowi Singers. Nawet prowadząc program do południa w zupełnie dla siebie niespodziewanych okolicznościach, nie mogę zapominać o gitarzystach. Teraz Marek Napierkowski. Marek Napierkowski, Chris Potter. I została nam w programie do południa jeszcze jedna piosenka, która jestem pewien sprawi Państwu wiele radości. Znów księżniczka Anna spadła z konia. To znak, że przybył nasz kolega Maj. Pozieleniały włosy drzew i wieczorami i w zimnych graniach już cieplejsza krąży krew. I znów księżniczka Anna spadła z konia. W powietrzu się unosi kaczy pół. W bedetach ciągle maj i kobiety naj, naj, naj. Niestety u poety także maj. Bawi ogon, serce drży, w technikolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka Anna spadła z konia. I słychać, jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień noc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. A w PDT-ach maj już niebawem. Za 13 minut będzie 12. To była Ewa Bem na zakończenie naszego spotkania. Agnieszka Stępień, Zofia Kruszewska i Piotr Baron, bardzo Państwu dziękujemy. I płyty nam się wyczerpały, ale mamy jeszcze słowa i do słów słuchania zapraszamy. Teraz. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. W okazałej kamienicy na marmurowych schodach wciąż leżał czerwony kokosowy chodnik. Na drugie piętro pojechali mahoniową windą. Rusznikarz zadzwonił i uprzedził. Starszy z nich jest lekarzem. Mówi po niemiecku. Fragment szósty. Drzwi otworzył młody żołnierz w wojskowych spodniach na szelkach i białej koszuli bez kołnierzyka. Na lewej ręce miał wysoki but oficerski, w prawej szczotkę. Ordynans. Ciao, Carlito. Pan major w domu? W domu, ale ma pacjentkę. A pan porucznik? A porucznik ma dwie pacjentki. Powiedział ordynans i mrugnął porozumiewawczo. To nic, poczekamy. Ważna sprawa. Odparł towarzysz Rafała. Prego, signori. Sprowadzają je z getta. Carlito jedzie tam z papierem, że potrzeba im trzech, czterech sprzątaczek. Mówił mi, że zawsze zawozi wino albo salami dla dowódcy warty i ten przyprowadza mu kilkanaście do wyboru. Tylko młode i ładne. Czasem przychodzą też koledzy oficerowie, ale tylko Włosi albo Węgrzy i zabawa trwa do rana. Po chwili do salonu wszedł starszy z Włochów, już w mundurze. Rafał i rusznikarz wstali. Oficer podał im rękę. Major Luigi Notti, dottore. Rusznikarz uprzedził policjanta. To jest pan Jan Kowalski, księgarz. Przyprowadziłem go do pana majora, bo ma nietypową potrzebę, na którą może pan major znajdzie sposób. Słucham uprzejmie, odpowiedział Włoch i usiadł, zachęcając gości do tego samego. Więc jaki ma pan problem? Chciałbym zrobić prezent mojej żonie, o którym marzyła jeszcze przed wojną. Widzi pan, to mistrzyni w strzelaniu z pistoletu sportowego. Jeździła na zawody po całej Europie. Brała udział w olimpiadzie w Berlinie, a w 39 w Mistrzostwach Europy w Mediolanie. I przy okazji odwiedziła sklep firmowy Beretty. Zachwycił ją ten mały model, Pico. Przywiozła prospekty. Chciałem jej go kupić na gwiazdkę. Nie zdążyłem, wiadomo dlaczego. Teraz postanowiłem zrobić jej niespodziankę, gdyby udało mi się go znaleźć. Przecież Polakom nie wolno mieć broni, powiedział major, szczerze zdumiony. Przepraszam, panie majorze, a wagon KB i ciężarówkę amunicji wolno Polakom kupić? Włoch zaśmiał się lekko, by ukryć zmieszanie. W tej chwili do salonu wszedł młodszy oficer w randze porucznika. O, Aldo, może ty pomożesz? Panowie z chęcią kupiliby Berettę Pico. Nie wiesz, czy ktoś chce sprzedać? Padre Calvani miał, ale już sprzedał. Nawet mu w tym pomagałem. Nasz kapelan nosi broń? Zdziwił się major. Co to za broń, prawie zabawka. Teraz ma kolta. Ale z bliska zrobiłaby ci dziurkę, nie bój się. Rafał poczuł, że wzdłuż kręgosłupa przebiega mu dreszcz. Postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Jaka szkoda, że się spóźniłem. Może mógłbym ją odkupić od tego, co nabył od księdza. Czy zna go pan? Nie, spotkałem go tylko raz przy tej transakcji. To jakiś Ukrainiec. Policjant z trudem pohamował wybuch radości. Hipoteza się sprawdzała. A jak trafił do waszego kapelana? A nie wiem, może służył do mszy? Porucznik zarechotał głupio, a major skarcił go wzrokiem. Przepraszam, przecież nie mógł mu służyć. Nie jest chyba katolikiem. Mógł być unitą, zaczął rusznikarz. Jednak zrezygnował z tłumaczenia Włochom niuansów wyznaniowych w Galicji. Zresztą porucznik gadał teraz jak nakręcony. Chciał chyba zatrzeć niefortunny żart. W gruncie rzeczy wyglądało raczej na Mongoła, w każdym razie na Azjatę. Ale ja szczerze mówiąc nie wiem, jak wygląda rasowy Ukrainiec. Czy oni mają w sobie coś azjatyckiego? Zresztą w tym mieście jest tyle narodowości. Wiecie, panowie, ja się zakochałem we Lwowie, a zwłaszcza we Lwowiankach. Rafał wstał. Bardzo dziękujemy. Szkoda, że nie możemy zrobić tym razem interesu, ale gdyby panowie dowiedzieli się, że ktoś chce sprzedać Pico, albo gdyby ksiądz kapelan przypomniał sobie, jak można znaleźć tego kupca, będę bardzo zobowiązany. Podali sobie ręce. Na ulicy rusznikarz powiedział. Ależ pan zablefował z tym Mediolanem. Skąd pan wie, czy tam jest sklep Beretty? A te mistrzostwa Europy były takie? Co do sklepu rzeczywiście blefowałem, ale mistrzostwa w 39 się odbyły i Polacy w nich startowali. W tym zawodniczka w konkurencji pistoletu sportowego. Całkiem dobrze jej poszło. Walczyła srebrny medal. Powiem panu więcej, była naprawdę moją żoną. Tylko, że już żadnych prezentów nie mogę jej zrobić. Niczego już nie potrzebuję. Mężczyzna spojrzał na Rafała i domyślił się. Rozumiem. Współczuję panu. Dziękuję. Odpowiedział i trudno byłoby dociec, czy to podziękowanie za współczucie, czy za kontakt z Włochami. Ostatnie wydarzenia potwierdziły jego hipotezę. Wszystkie poszlaki zbiegały się w osobie Wasyły Szyna, chociaż było wciąż coś, co nie dawało mu spokoju. Czy to, co zdarzyło się na wyścigach konnych, kiedy pan Lolek wskazał mu podejrzanego, którego Rafał aresztował, zakuł w kajdanki, a ukraiński policjant uwolnił pod pozorem przejęcia? Czy ta chwila upokorzenia, a potem triumf, bo nic z tego nie wyszło, mogły wywołać w tym człowieku aż taką reakcję? Kiedy Rafał nie zastał Lenki w domu i dowiedział się, że nachodził ją Ukrainiec, czy na pewno ten, i stary cyrkowiec zrzucił go ze schodów. A odkryty potem łańcuch wydarzeń, kupno Piko, zamordowanie Molendowe i podpalenie domku, układał się w logiczny ciąg. Wyglądało mu to na zemstę, ale nieproporcjonalnie okrutną w stosunku do przyczyny. A może za tymi tak poważnymi zbrodniami krył się inny motyw? Jeżeli nie emocje kierowały sprawcą, to co? Może chciwość? Może to napad rabunkowy? Tylko coś skomplikowało sprawę i złodziej strzelił, a potem podpalił, żeby zatrzeć ślady? W takim razie musiał coś zrabować, coś cennego, skoro zdecydował się na zabójstwo. Cóż taka wdowa mogła mieć w tej chatynce na Kurzej Łapce? Oszczędności dżokeje, jakiś pozłacany puchar, pamiątkowe siodło? Ale przecież grabarz powiedział, że pochodziła z bogatego domu. Kostrowiccy, wytwórnia powozów. Zaraz! Przecież u niej mieszkała pani Landau z Anetą, a to była bardzo bogata rodzina. Mogły mieć biżuterię, złote monety, dewizy. Gdzieś to musiały trzymać, pewnie w jakiejś szkatułce w przenośnym małym sejfie. Aneta mówiła, że pierścionek ofiarowała jej pani Molendowa na drogę, bo straciły wszystkie pieniądze. Staruszka dostała go od pani Landau za ich ukrywanie i być może stanowił jej jedyny majątek, bo pewnie nie wiedziała, że matka dziewczyny przed śmiercią ukryła tam swój skarb. Może nawet Aneta nie miała o tym pojęcia? Ale skąd Wasyłyszyn by o nim wiedział? I dlaczego już dawno go nie zabrał? A jeśli ten prymityw żywił jakieś uczucia do dziewczyny i miał nadzieję, że ona wróci do Lwowa i do niego, a wtedy on spokojnie dobierze się do skarbu? Zaraz! Przecież podczas poprzedniego śledztwa pan Lolek opowiadał, jak pierwszy raz przeprowadził go do staruszki, bo jej dymił komin. Ukrainiec przecież był z Dunem i go naprawił. Może wtedy wypatrzył gdzieś skrytkę i zapragnął zbadać jej zawartość. Ha! Pewnie dlatego przychodził w konkury do Anety. Tak, ta wersja jest bardziej prawdopodobna. Rafał postanowił dokładnie obejrzeć zgliszcza domu Molendowej. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Książka nakładem wydawnictwa Marginesy ukazuje się w maju. Zapraszam, Barbara Marcinik, około 11.50. Autopromocja. 12 godzin z najważniejszymi polskimi utworami. Wiele z nich znamy na pamięć. Ale będzie także trochę niespodzianek. Setka wspaniałych. Polski top wszechczasów. Wydanie 11. 2 maja w Trójce od 9 rano do 9 wieczorem. Zapraszamy. Piotr Metz. Piotr Sternach. Piotr Baron. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Na przykład laptop Lenovo z procesorem Intel Core i7, grafiką 4 GB i dyskiem 1 TB taniej o 419 zł. Saturn. Technologia tak ma. 21. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Prusinowski, kompania, kapela Maliszów i gwiazdy muzyki świata. Tłama i Dmitris Mestakidis. Od 10 do 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki i na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Płacz, Barbara, 1000 złotych taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład telewizor Sharp 32 cale za jedyne 750. Samsung Smart TV 43 cale 4K Ultra HD za jedyne 1750. Panasonic Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 złotych. Zmierzali przed siebie, przecinając bezkresne przestrzenie. Wiatr tańczył w jej włosach i w jego siwej brodzie. Byli razem prawie od zawsze. Ty, ja i nasz kabriolet. Roześmiali się. Spotkałem ich na stacji Orlen. Tankowali nowe paliwo Efekta, które czyszcząc silnik dba o jego żywotność i wydajność. Dla wszystkich kochających swoje samochody kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Więcej na dlakierowców.orlen.pl. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis.